Book 2 33 33 في محطة القطار На вокзале متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Коли відправляється найближчий потяг до Берліна? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Коли відправляється найближчий потяг до Парижа? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Коли відправляється найближчий потяг до Лондона? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ О котрій годині відправляється потяг до Варшави? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ О котрій годині відправляється потяг до Стокгольма? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ О котрій годині відправляється потяг до Будапешта? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Я хочу квиток до Мадрида. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Я хочу квиток до Праги. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Я хочу квиток до Берну. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Коли потяг прибуває у Відень? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Коли потяг прибуває в Москву? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Коли потяг прибуває в Амстердам? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Чи повинен я пересідати? من أي رصيف يغادر القطار؟ З якої колії відправляється потяг? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Чи є спальний вагон у потязі? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Я хочу квиток в один бік до Брюсселя. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Я хочу зворотній квиток до Копенгагена. بكم السرير في عربة النوم؟ Скільки коштує місце в спальному вагоні?